eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Cyberatak na system informatyczny PO. Służby wskazują na ingerencję ze wschodu. Wojsko ustala ostatnie szczegóły dotyczące szkoleń dla cywilów. Wkrótce spodziewane szczegóły amerykańskich ceł. Sprawę komentuje brytyjski premier. Cyberatak na wewnętrzny system informatyczny Platformy Obywatelskiej i sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Szef kancelarii premiera powiedział w TVP Info, że na konta mailowe działaczy wysłano mail z linkiem, który mógł infekować komputery. Służby zostały powiadomione o incydencie i wskazują na atak ze wschodu, dodał Jan Grabiec. Chodzi o specjalną komórkę, która zajmuje się tego rodzaju atakami, kontrolowaną przez służby wschodu. No nie przypadkiem, myślę, zaatakowany został sztab kandydata, który prowadzi w tym wyścigu prezydenckim. Trudno uważać, że jest to przypadek. Myślę, że to jest bardzo celowe działanie po to, żeby uzyskać jakikolwiek wpływ na losy tej kampanii. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Kamil Goryń uważa, że próba ataku na sztab wyborczy PO nie powinna wpłynąć na proces wyborczy, co najwyżej na opinię publiczną, ale też na przekonanie o uczciwości głosowania. Cyfrowo przesyłamy określone informacje z poszczególnych komisji, ale są też tak naprawdę papierowe informacje, protokoły, które są zbierane i później przesyłane po wyborach. Zagrożenia technicznego jako takiego nie ma, ponieważ te wybory nie odbywają się w formie aż tak cyfrowej. Z drugiej strony właśnie największym zagrożeniem jest podważenie zaufania do procesu wyboru władz poprzez dezinformację, wpływanie na opinię publiczną. Chociażby media społecznościowe stanowią do tego idealne narzędzie. Jutro do sprawy ma się odnieść Ministerstwo Cyfryzacji. A zakończyliśmy programowanie szkoleń wojskowych dla cywilów, poinformował w TVN24 szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Jak dodał, do ustalenia pozostała kwestia związana z gratyfikowaniem i określeniem bonusów dla osób, które się zgłoszą. Szczegóły dotyczące organizacji zapowiedzianych 11 marca przez premiera szkoleń wojskowych mają być zaprezentowane przez ministra obrony. Pierwsze zaplanowano w przyszłym roku. Podchodzimy do tego pragmatycznie. Tak brytyjski premier mówi o amerykańskich cłach, które ma niebawem ogłosić Donald Trump. Keir Starmer nawiązał w Izbie Gmin do umowy, którą Brytyjczycy negocjują z Waszyngtonem. Teoretycznie po Brexicie Zjednoczone Królestwo może wynegocjować z USA inne porozumienie niż kraje Unii. A co za tym idzie? Uniknąć skutków ceł. Podchodzimy do tego spokojnie, pragmatycznie i twardo stąpamy po ziemi. Trwają konstruktywne rozmowy na temat szerszej umowy o dobrobycie gospodarczym z USA. To jest naprawdę ważne w tym momencie. Współpracujemy ze wszystkimi sektorami, które prawdopodobnie ucierpią. A zawsze kierujemy się naszym interesem narodowym. Pytany o to, czy odpowiadając na ruch Waszyngtonu, Londyn mógłby się zdecydować na nałożenie ceł na amerykańskie produkty, Keir Starmer podkreśla, że wszystkie opcje są na stole. Sejm zajmuje się projektem ustanowienia stref płatnego parkowania na obszarach uzdrowiskowych. Wczoraj projekt zyskał akceptację Komisji Infrastruktury. Chodzi o umożliwienie gminom wprowadzenia opłat za parkowanie w centrach miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w soboty i w niedzielę. Zdaniem samorządowców w tygodniu, kiedy obowiązują opłaty, problemów z parkowaniem nie ma. Ten problem występuje szczególnie w dni świąteczne, w dni wolne od pracy. Wtedy, kiedy do takich miejscowości uzdrowiskowych przyjeżdża mnóstwo turystów tak zwanych jednodniowych. Mówi burmistrz Muszyny, jednocześnie prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce Jan Golba i dodaje. Potrzebne jest wymuszenie portacji tych samochodów, żeby te samochody nie zatrzymywały się na dłuższy okres. Przeciwni wprowadzeniu zmian byli posłowie PiS. Grzegorz Puda. Ten problem o tyle jest skomplikowany, że rozwiązanie, które zostało zaproponowane na komisji, powoduje wiele komplikacji. Jak zakładają pomysłodawcy, szczegóły w różnych gminach będą różne, dlatego to gminy powinny przeprowadzić odpowiednie analizy i zdecydować, czy taką strefę wprowadzają, czy nie. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. Jagiellonia Białystok kontra Wisła Kraków. Od przeszło 4 minut na Stadionie Narodowym trwa mecz o piłkarski Superpuchar Polski. Fani z Krakowa wierzą w swoją drużynę. 2-1 Wisła Kraków. Wisła to jest Wisła, a ma wspaniałych zawodników. Tu właśnie duże zaskoczenie, bo z Lublina totalnie bezstronni w tym meczu. Niech będzie dobre widowisko. Mecz miał się odbyć w Białymstoku, ale miejscowi kibice byli przeciwko wpuszczeniu na trybunę sympatyków Wisły. Po przeniesieniu spotkania do stolicy fani Jagi zarządzili bojkot. klimat. W większości kraju dobra jakość powietrza, średnia w Jastrzębiu-Zdroju. Obecnie 1/4 energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. To zanim o superpucharze, to o Pucharze Polski, bo Legia Warszawa awansowała do finału. W półfinale na Stadionie Śląskim Legioniści wygrali pewnie 5-0 z Ruchem Chorzów, co cieszy obrońcę Jana Ziółkowskiego. Wykonaliśmy swoją robotę na 120%. My byliśmy dużo lepsi od Ruchu. Musieliśmy pokazać, że my jesteśmy zespołem ekstraklasy grający w europejskich pucharach, a graliśmy z zespołem pierwszoligowym. Oczywiście nie można im umniejszać, ale zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Takie mecze nigdy nie są łatwe, ale mamy... Grając w tym klubie jesteśmy faworytem i trzeba pokazać na boisku, że musimy dowieść i dzisiaj dowieźliśmy. Skupiamy się tylko na naszym występie, nie czy rywal zaprezentuje coś więcej. Doszli do półfinału, więc nie można było ich lekceważyć, ale dzisiaj skupiliśmy się na swoim występie. Zagraliśmy bardzo dobry mecz i skończyło się 5-0. I w wielkim finale na Stadionie Narodowym Legia zagra z Pogonią Szczecin. Narodowa Arena Piłkarska wywołana, to tam o Superpuchar Polski rywalizują Jagiellonia Białystok z Wisłą Kraków. Jest 5 minuta i 0-0. A w Hiszpanii o 21:30 mecz wieczoru w Pucharze Króla. W półfinale Atletico w Madrycie zagra z Barceloną, z Wojciechem Szczęsnym w bramce i z Robertem Lewandowskim na ławce rezerwowej. To rewanż. W pierwszym meczu było 4-4. W piłce ręcznej nie udało się odrobić strat Industrii Kielce. Do odrobienia było 6 goli z pierwszego meczu, ale Kielczanie w Berlinie zremisowali z Fykse 37-37 i odpadają w 1/8 finału Ligi Mistrzów właśnie. O ćwierćfinał tych rozgrywek walczy Orlen Wisła Płock. Nawciarze w pierwszym spotkaniu wygrali 3 golami, teraz grają w Nantes. Francuzi prowadzą 9-4. W siatkówce Asekoresowie Rzeszów przegrała z Iratem Pankasi Ankara 2-3 w pierwszym meczu finałowym Pucharu CEF. Rewanż odbędzie się 9 kwietnia w Turcji. Jeszcze informacje tenisowe. Do ćwierćfinału turnieju WTA w Bogocie awansowała Katarzyna Kawa. Polka wygrała w drugiej rundzie z Brazylijką Laurą Pigossi 1-6, 7-6 i 6-3. Do najlepszej ósemki turnieju w Marrakeszu awansował Kamil Majchrzak. On ograł Holendra Jespera de Jonga 7-6 i 6-1. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na północy, zachodzie i krańcach południowych. Temperatura może spaść przy gruncie do -4 stopni. W nocy bezchmurnie, miejscami silne zamglenia, a na termometrach od 1 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Proszę pani, co się dzieje? Ruszyły zgłoszenia do bezpłatnego programu edukacyjnego Mega Misja. Tu dzieci uczą się, jak być uważnymi i bezpiecznymi w świecie pełnym ekranów, a także jak ważna jest współpraca i empatia. Super! Zróbmy krok po mega mocy! Mega misja dla szkół i przedszkoli. Czekamy na zgłoszenia do 25 kwietnia na www.fundacja.orange.pl/megamisja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Olbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mm-hmm. Na zegarze 10 minut po 21, a to są pierwsze kwietniowe białe szumy w tym roku. Za konsoletą Anna Regulska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór. No i teraz odczuwam małą presję, którą w zasadzie sama sobie narzuciłam, rozpoczynając audycję utworem zatytułowanym Listen to Me grupy Fox Warren, na dodatek utworem, który kończą słowa You'll see how sharp I really am. Tak więc presja jest, chociaż nie musimy oczywiście traktować tych słów tak bardzo, bardzo dosłownie. Ja tylko mogę obiecać, że zrobię co w mojej mocy, żeby spędzili Państwo miło te dwie godziny i że muzycznie będzie pięknie. Sporo nowości przed nami, kilka sentymentów sprzed lat również, dużo jazzu, odrobinę gitar i takie ładne płyty jak For You, za którą stoi Yukimi Nagano. Myself, maybe then. Stream of Consciousness, strumień świadomości w wykonaniu Yukimi, znanej z zespołu Little Dragon. Yukimi, która podjęła decyzję, że chce nagrywać również solo i powołała do życia nowy projekt. Nieco bardziej łagodny chyba, subtelniejszy niż twórczość Little Dragon, no i tak pięknie kobiecy, bardzo osobisty. Tak powstała płyta For You, a na niej właśnie strumień świadomości z udziałem Elian LaHavas. Wybrałam akurat tę kompozycję, bo jestem zakochana w głosie Elian LaHavas właśnie od ponad 10 lat już i chciałam też przy okazji płyty For You zwrócić uwagę właśnie na tę artystkę i poświęcić jej dłuższą chwilę, a właściwie zaprezentować Państwu kilka jej muzycznych współprac, między innymi taki oto utwór z udziałem Williego Masona. You caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. Won't let a safe bet continue to make me go blue. I could go solo, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learned from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Tiptoe too slow out of the door to your house. I know you know that this way leads me out. Outside too bright, you're within, I'm without. You're within, I'm without. We make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Thank you. make mistakes. No room for doubt. Bardzo lubię ten duet i to wykonanie. Chociaż po raz pierwszy usłyszałam tę kompozycję w solowej wersji Lian La Havas i też mnie wtedy zauroczyła. To było takie nagranie z serii A Takeaway Show. Lian La Havas spacerowała z gitarą po Paryżu i śpiewała No Room for Doubt. Bardzo lubię wracać do tego i spaceru. To gdzieś tam nadal można znaleźć w internecie, zachęcam do szukania. Ale jak się okazało, że ten utwór nagrała również w duecie z Willie Masonem, to zakochałam się w tej piosence jeszcze bardziej, bo naprawdę znakomicie ten duet wypada. Dwa głosy i dwie wrażliwości, które naprawdę pięknie się ze sobą łączą. Jakiś czas temu Lian La Havas pojawiła się także gościnnie na innej ciekawej płycie, mianowicie na albumie Milton plus Esperanza, legendy brazylijskiej muzyki Miltona Nascimento i amerykańskiej przezdolnej wokalistki Esperanzy Spalding i zaśpiewała wraz z nimi taki oto utwór. Morreu, morri até

miracles it takes to fill the Albert Hall. Bardzo lubię oryginał, ale to wykonanie również mnie rozczula. Jeden z moich ulubionych utworów Beatlesów w wykonaniu Esperancy Spalding i Miltona Nascimento. Piękna muzyczna współpraca łącząca dwa różne pokolenia, bo muzyków dzieli ponad 40 lat, ale mimo tej różnicy wieku muzycznie znakomicie się ze sobą dogadują. Prywatnie chyba również okładka płyty, na której widać ich bardzo uśmiechnięte buzie, mówi sama za siebie. Pozwolę teraz pozwolę sobie teraz przedłużyć jeszcze ten brazylijski wątek i zaprezentować fragment płyty artysty, który również z Miltonem Nascimento swego czasu nagrywał. Edison Machado, brazylijski perkusista, który podobno zrewolucjonizował brazylijską muzykę przez wypadek. Razu pewnego jego werbel pękł podczas występu. On zaczął grać rytmy samby na talerzu perkusyjnym i ta innowacja znana jako samba no prato, czyli samba na talerzach perkusyjnych po prostu, wniosła zupełnie nowe pokłady dynamiki do samby. No i tak oto jest. A ja dzisiaj mam dla Państwa fragment jego płyty, która ukazała się kilka dni temu. Album Edison Machado and Boa Nova i Serena. Thank you.

Basia Małecka. Mój pierwszy bal. Słowa Agnieszka Osiecka, oczywiście muzyka Franciszka Leszczyńska. Kto był wczoraj w Osieckiej, ten wie. Kto słuchał na antenie, ten też wie, jak było pięknie. Kto nie słuchał, ma jeszcze okazję, bo w naszych mediach społecznościowych nadal można znaleźć nagranie z tego koncertu i oczywiście zachęcam do wysłuchania całości i zachęcam do sprawdzania naszych koncertowych wydarzeń. W tę niedzielę na przykład zagra zespół Metro. Mam też nadzieję, że kiedyś w Osieckiej pojawi się ta grupa, zespół Klawo. Dwa bobry i zachód słońca. Taki tytuł nosi nowa płyta zespołu Klawo, a to był ten zachód słońca właśnie. Ależ mi się ten album podoba i zaskoczył mnie wiele razy, a chyba najbardziej mnie zaskoczył utworem Szugi, który jest no punkowy, ale jednak króluje na całej płycie raczej jazzowo-hip-hopowa energia. Poza takimi spokojnymi, leniwie płynącymi smaczkami jak właśnie zachód słońca, przy którym można się rozpłynąć, najlepiej leżąc na trawie, mamy też takie kompozycje jak, uwaga, znowu będzie bardzo ładny tytuł i ważne pytanie. Dokąd zmierza ten retro warzywniak? Thank you.